فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السادس والأربعون بعد المئة. الثامنة، الحديث الثامن والأربعون بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. يمبكيو أن أنس بن مالك رضي الله عنه نكوب متموجة كتكما صحابة أليينجيا مسكيتي ومتومي سيكو يجمع katika mlango uliokuwa upande wa darul qadha, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu. Wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kusimama akitoa khutbatul jumaa. Fastaqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, yule mtu akamuelekea mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hali ya kusimama yule mtu sahabi. ثم قال كشا كسما يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. أكمن بيا إمتم يا الله مال زنا أنغميا نجيا زنا كتيكا ادع الله موم بالله أتلتين فوا. قال كسما أنس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. Mtume صلى الله عليه وسلم akainua mikono yake. Thumma qala, kisha akasema Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, mara tatu mtume akasema hivyo, e Mola wangu wa haki tuletee mvua. Qala Anas fala wallahi ma nara fi samai min sahabin wala qaz'a. Anasema naapa kwa Allah hatukuona katika mawingu, hatukuona katika mbingu mawingu yoyote, wala kazaa, wala sehemu ya mawingu. Wakati huo mtume akiomba ilikuwa mbingu ziko safi, mawingu ya kumeupe, hakuna hata wingu la mvua. Wama bainana wa baina sal'in min baitin wala dar, haikuwepo baina yetu na baina ya jabalu sal'in hakukuwepo na nyumba yoyote. Qala fatalat min waraihi sahabatun mithlu tursi, ikatokeza nyuma yake kiwingu mfano wa ngao, ikatokeza nyuma yake sahaba kiwingu cha mvua, mithlu tursi mfano wa ngao. Falamma tawassatat as-samaa intasharat thumma amtarat, ilipokuwa kile kiwingu katikati ya mbingu, intasharat kikaenea, thumma amtarat kisha kikanyesha mvua. Qala fala wallahi ma ra'aina shamsa sabtan, na apa kwa Allah hatukuliona jua yani wiki nzima, hatukuliona jua wiki nzima. Ikawa mvua inanyesha kwa muda wa wiki nzima, anasema hatukuona jua. Qala thumma dakhala rajulun min dhalika albab fi aljum'ati almuqbila, kisha akaingia mtu mwingine katika mlango ule ule siku ya Ijumaa nyingine ya mbele. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu, wakati huo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kusimama anatoa khutba, fastaqbalahu qa'iman, akamwelekea mtume hali ya kusimama, faqala ya rasulullah, akasema ya rasulullah, halakatil amwal, mali zimeangamia, wanqata'ati subulu, njia zimekatika, fad'u Allah yumsikuha anna, muombe Allah aizuie mvua, mvua imezidi aizuie. Qala farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, anasema Anas, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake, thumma qala, kisha akasema allahumma hawalaina wala alaina, e mulangu wa haki, inyesheleze kando kando yetu, wala alaina, usitunyesheleze mvua juu yetu. Thumma qala allahumma ala al-akam wadhirab wa butuni al-awdiya wa manabiti shar, e mulangu wa haki, inyesheleze mvua hii juu ya milima na ndani za nyangwa zile, wa manabiti shajar, na katika miti ile inaomea. Qala fa aqla'at, wingu lile likaondoka, wa kharajna namshi fi shamsi, tukatoka hali ya kuwa tunatembea katika jua, mvua ikawacha kunyesha. Qala sharikun, fasaltu Anas ibn Malik, nikamuuliza Anas ibn Malik, ahuwa ar-rajulul awwal, je ni yule mtu wa kwanza aliyekuja kumwomba mtume aombe mvua inyeshe, ndio huyo aliyekuja mara ya pili akamwambia muombe Allah aizuie mvua? Qala la adiri, akasema Anas, sijui kama ni yule yule wa kwanza au ni mtu mwingine. Adhirab aljibalu sigar, dhirab ni majabali madogo, wal akam jamu akama, wa hiya a'la min arrabia waduna alhadaba, wa darul qada daru Umar ibn al-Khattab, daru Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hii ni nyumba ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, summiyat bidhalik liannaha bi'at fi qada'i dainihi, imeitwa hivi kwa sababu iliuzwa kwa ajili ya kulipa deni lake. Kwa hiyo hii pia ni aina nyingine ya dua ulistisqa. Jana tulisoma salatu listisqa, namna ya sala ya kuomba mvua, kwamba inasaliwa rakaa mbili, alafu inatolewa khutba, aidha itangulie ile khutba au ichelewe khutba kuliko sala kama sala ya Idi. Ile ni aina moja ya salatu listisqa. Halafu kuna dua tu ya kuomba khatibu juu ya mimbar bila kusali sala hii ya kuomba mvua. Hii ni aina nyingine ya dua ulistisqa, dua ya kuomba mvua, kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba hii pia inafaa kuomba peke yake bila ya kusali salatu listisqa. Yaqulu Sheikh al-Bassam rahimahullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'iman yakhutubu fi masjidihi yawm al-jum'ah, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kusimama anatoa khutba katika msikiti wake siku ya Ijumaa. Akaingia mtu mmoja na kumwelekea mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia ya rasulullah, mubayina lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma fihi min ash-shiddati wal-dhiq bisabab hibasi al-matar alladhi jullu maishatihim alayhi, anasema akamwelekea mtume hali ya kumbainishia mtume sallallahu alaihi wasallam hali walionayo ya shida na dhiki kwa sababu ya kutonyesha mvua, ambayo maisha yao makubwa mengi yanategemea mvua. Watalaba minhu ad-du'a lahum bitafriji hadhihi al-kurba, akamtaka mtume amuombe Allah subhanahu wa ta'ala awaondoshee mateso haya ya ukame. Akamwambia halakatil hayawanat min adami al-kala wanqata'ati turuq, wanyama wanaangamia kutokana na kutokuwa na vyakula vyao, njia zinakatika. Fahazalatil ibilu allati nusafiru wa nahmilu alaiha, ngamia wale wamekonda, ngamia ambao tunasafiria na tunabebea mizigo. Walikaunika alqariba min Allahi ta'ala mustajaba ad-du'a, ud'u Allaha an yughithana, kwa sababu wewe uko karibu na Allah mtukufu, ni mwenye kukubaliwa dua zako, muombe Allah atunyeshe mvua. Fabil ghaithi yazulu anna dharar wa yartafi'u alqahtu, kwa sababu ya mvua madhara yatatuondokea na ukame utaondoka. Mtume SAW akainua mikono yake kisha akasema mara tatu, Allahumma aghithna, kaadatihi fi dua, kama kawaida yake katika dua. Wattafhim fi al-amri al-muhim wa ma annahum lam yaraw fi tilka as-sa'ati fi as-sama'i min sahabin wala dhabab illa annahu fi athari du'a'i al-mustafa sallallahu alaihi wasallam tala'at min wara'i jabal sila qit'atun saghira fa akhadhat tartafi'. Sababu kwa sababu wao hawakuona katika saa hiyo katika mbingu hawakuona mawingu yoyote isipokuwa baada ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikatokeza nyuma ya Jabali Sila kikatokeza kisehemu ndogo ya mawingu ya mvua ikawa yanapanda juu. Falamma tawassatat as-sama tawassa'at wa intasharat thumma amtarat, ilipofika katikati ya mbingu kikaenea kiwingu kile cha mvua kisha kikanyesha mvua. Wadama al-mataru alaihim sab'ata ayyam, mvua ikaendelea kwa muda wa siku saba kutokana na dua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ilipofika Ijumaa ya pili akaingia mtu mwingine, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kusimama anahutubu siku ya Ijumaa, akamuelezea dawama al-matar, maendeleo ya ile mvua kwamba imewazuia wanyama katika sehemu zao za malishani mpaka wanyama wanaangamia, watu imewazuia mvua ile anidharbi fil ardi, kusafiri katika ardhi, wadhahabi wal iyabi fi talabi rizqi, fi talabi rizqi, kwenda na kurudi katika kutafuta riziki, watu wanashindwa, muombe Allah aizuie hii mvua. Mtume SAW akainua mikono yake kisha akasema, Allahumma idha qadarta bihikmatika istimrara hadha almatar falyakun hawla almadina la alaiha. Mtume akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia, kwa hikma yako kama ulivyowezesha kuendelea mvua hii, basi iwe inaendelea kando kando ya mji huu wa Madina, si juu ya mji huu wa Madina. Liyadhriba an-nasu fi ma'ashihim, ili watu waendelee katika maisha yao. Na tasiri bahaimihim ila mara'iha, mara'iha, na kupeleka wanyama wao kwenda katika malisha yao. Waliyakuna nuzulu hadha almatar fil amkinati allati yanfa'uha nuzuluhu, ili mvua hii ishuke katika sehemu ambazo kuna nufaisha kushuka kwake, ambako ni majabalini na katika nyangwa zile na malishani. Wa aqla'ati as-samaa'u 'anil matar, mvua pale mbingu ikawacha kunyesha mvua, wakatoka watu misikitini wanatembea na hakuna mvua inaonyesha. Fasalawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika faida za hadithi hii, mashru'iyatul khutbati qa'iman wa ibahatu mukalamati al-khatib, sunna ya kutoa khutba hali ya kusimama. Mtume alikuwa akitoa khutba hali ya kusimama, haikupokewa kwamba alikuwa akitoa khutba kwa kukaa, khutbatul jumaa. Pia uhalali wa kumwambia imamu au khatibu. Wataqaddama fi aljum'ati hadha albahthi, imetangulia katika aljum'a bahthi hii. Mashru'iyatul istisqai fi alkhutba, sunna ya kuomba mvua katika khutba. Waqtasara alaiha Abu Hanifa biduni salah, Abu Hanifa amefupiza juu ya dua hii bila kusali salatul istisqa. Lakini waljumhuru ala anna alistisqa yakunu bisalatin khassa, kuomba mvua inakuwa ni kwa sala maalumu kama tulivyosoma hadithi ya jana. Wa khutbatul jumaa pia, na khutbatul jumaa wa fi duai wahdahu, pia kuomba peke yake ni moja katika aina za kuomba mvua. Rafu al-yadaini fi dua, sunna ya kuinua mikono katika dua. Lianna fihi maana liftiqar, kwa sababu ndani yake kuna maana ya uhitaji. Wa taharri maana al-i'ta'i fihima, na kusudia maana ya kutoa katika ile kuinua mikono. Wakad ajma al-ulama على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه. علماء مختلفيانا كوينوا ميكونو كتك موقف هايا يكموم بعض سبحانه وتعالى مفوا ومختلفيانا كتك يسيوك ومالي هابا. فبعضهم عداه إلى كل حالة دعاء بعضي مع علماء ومهساب جامل كوينوا ميكونو كتك كلا حالي يكموم بعض سبحانه وتعالى. وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها على المواطن الوارد فيها بعضيا ومفبشا كوينوا ميكونو كتك زيلي سهيمو أمبازو زيمي بوكيليو ونمتومي كوانبا علينوا ميكونو. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذر والنووي. كتك كوينوا ميكونو كتك دعاء مطلقا كنا حديث نينجي وبخاري والمنذر نا الإمام النووي. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة من كراماته الدالة على نبوته. حديثه إنونيشا معجزة كتك معجزة يمتوم صلى الله عليه وسلم نكرامة كتك كرامزاك زين كفهميشا أتمواك. فقد استجيب دعاؤه في الحال في جلب المطر ورفعه. متوم لكبالي وبالي بالي دعاياك katika kuleta mvua na kuiondoa ile mvua. Mtume alipoomba tu mara ya kwanza ikanyesha, alipoomba tena mvua ikasimama, kuonesha muujiza na karama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anna fi'l al-asbab li talab ar-rizq min ad-du'a wal-larb fi al-ard la yunafi at-tawakkul 'ala Allah ta'ala. Hadithi pia inaonesha kwamba kutekeleza sababu za kutafuta riziki ambazo ni dua na kusafiri katika ardhi, hii haipingi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatakiwa atafute riziki, sababu za kutafuta riziki azitekeleze, na huku anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndio ar-Razzaq. Istihbabu ad-du'a bi hadha ad-du'a an-nabawi li talab al-ghayth sunnah, ya kuomba kwa dua hii ya mtume kwa ajili ya kutaka mvua, kuomba dua hii: Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jawazu istisha'i inda al-larari bil matar wa khussa baqa'u al-matar 'ala al-akam wadh-dhirab wa butun al-awdiya li'annaha awfaqu liz-zira'a war-ra'i min shawahiq al-jibal allati la tunalu illa bimashaqqa. Asema kufa istisha'i 'inda ad-darari bil-matar, kuamka wakati ikiwa kuna madhara ya mvua. Ha? Ikiwa kuna madhara ya mvua, watu waombe kwamba mvua inyeshe katika milima, katika majangwa kule, katika mashamba, kwa sababu hii ni awfaqu liz-zira'a war-ra'i kuliko katika majabali. Kwa hiyo ikiwa mvua inanyesha kwa wingi, pia ni sunna watu waombe kwamba mvua isinyeshe katika nyumba isipokuwa inyeshe mashambani. Jawazu talabi du'a mimman yudhannu fihi musalah wa tuqa wa hadha at-tawassul al-jaiz. Inafaa kutaka dua kwa mtu ambaye hudhaniwa kwake wema, mtu ambaye ana takwa, mtu ambaye anajulikana wema wake, yajuzu kwenda kumwambia kwamba amuombe Allah atuletee mvua. Na hii ndiyo tawassuli inaofaa. Tawassuli inaofaa hii ni moja katika aina zake, kumfuata mtu ambaye anajulikana wema wake, inajulikana takwa yake, na kumwambia muombe Allah kitu kadhaa. Hii ni tawassuli inaofaa. Si kufanya tawassul kwa mtu aliyekufa, sio kufanya tawassul kwa mtu aliyekufa au mtu ambaye yuko mbali wala hamuonani, huwezi ukafanya tawassul kwake. Tawassul ni mtu ambaye yuko hai, unamfuata ana kwa ana na kumwambia muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuletee kitu kadhaa. Hii ndio tawassul inaofaa. Pia tawassul nyingine, kutawassal kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu, pia kutawassal kwa amali njema. Inafaa kutawassal kwa amali njema unazozifanya wewe mwenyewe. Waqad qasama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah at-tawassul ila thalathati aqsam ithnani jaizani. Sheikh al-Islam amegawanya tawassul kwenye vigawanyo vitatu, mbili zinafaa. Al-awwal talabu du'a illahi min al-hayy alladhi yudhannu fihi al-khair, kutaka dua kumwomba Allah kwa aliye hai ambaye hudhaniwa kwake khairi. Pili, at-tawassulu bi fi'li al-a'mali as-saliha, kutawassal kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya amali njema. Fahadhani al-qismani mashru'ani. Na pia ya tatu, at-tawassul bi asma'illahi al-husna, kutawassal kwa majina ya Allah matukufu. Amma thalithu famamnu, sehemu ya tatu, kigawanyo cha tatu hiki ni haramu. Wa huwa at-tawassulu bi jahi ahadin min al-makhluqin hayyan aw mayitan, fahadha la yajuzu liannahu min wasaili shirki, kutawassal kwa cheo cha mmoja katika viumbe, sawa yuko hai au ni maiti, hii haifai. Hii ni katika sababu za ushirikina. Unataka tawassul, unafanya tawassul kwa cheo cha mmoja katika viumbe, sawa yuko hai au yuko au ashakufa, hii tawassuli hii haifai. Hii ni katika sababu za ushirikina. Mtu ashakufa, wewe watawassal kwa cheo chake, au mtu yuko mbali na wewe pia watawassal kwa cheo chake. Hii tawassuli hii ni ya haramu, ni katika sababu za ushirikina. Kwa hiyo tawassul ipo, tawassul ipo, lakini kuna aina tatu ambazo ndizo zinazofaa kutawassal kwa mtu aliye hai ambaye anajulikana wema wake, kumfuata ana kwa ana na kumwambia muombe Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie kitu kadhaa, hii inafaa. Pia kutawassal kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu, pia kutawassal kwa amali njema, hizi ndizo zinazofaa. Lakini kutawassal kwa cheo cha yoyote katika viumbe, hii ni tawassul ambayo haifai kwa sababu ni katika sababu za ushirikina. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. Ndio, hiyo haifai. Haifai kumuomba mtume, kumuomba Allah bijahi rasulillah, kwa cheo cha mtume. Haifai hiyo. Hiyo ndio tawassul ambayo ni ya kibida, ni haramu. Bihaqi ndio hiyo hiyo. Ndio hiyo bihaqi, bijahi. Eh? Bihaqi Sayyidina Muhammad la tu'adhib hadha. Hiyo dua hiyo haifai. Dua hiyo haifai kabisa. Naam.